kampana moto nyoso bogo yango ya nini yo ekomela nga lokola ndenga mobogo nga na mema soki moninga azangi ye salisa ekoseka ete mitakufa bule oju ya mawazo mama tina nini yo bakosekeke ngai bakomata lelo mpe lobi bakokita nyango mokili maya bato mokili bongola bongola baye bazalaka na bisengo bakoma lelo kolelalela tala vi malembe o amalembe o malembe o awa na mokili zala mayele tala vi o tambola na ngele awa na mokili zala mayele I'm gonna be